ถ้าต่อไปนี้เราทุกๆคนได้มาสู่สถานที่ถ้ำผาปล่องเป็นสถานที่นั่งสมาธิภาวนาภาวนาในทางพุทธศาสนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายคือนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาองค์พุทโธองค์พุทโธนี้ให้นึกทุกลมหายใจที่สูดลมหายใจเข้าไปก็พุทโธทีหนึ่งลมหายใจออกมาก็พุทโธทีหนึ่งจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นได้แม้เราไปบ้านเรือนแล้วก็ให้หัดนั่งภาวนาให้ได้ทุกคืนเอานั่งนั่งขัดสมาธิเพชรก่อนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายหาฮัดนั่งทุกคนอันนี้เป็นการนั่งสมาธิภาวนาที่พระเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพโน่นประเทศอินเดียเมืองแขกพระพุทธเจ้าของเรานั่งแบบไหนแบบไหนก็ไม่ได้ตัดสรู้สักทีพอมาถึงต้นไม้โพพระองค์ก็เอาเด็ดเดียวละมันต้นไม้ต้นนี้ละจะเอาที่ตัดสรู้ให้ได้หรือตัดสรู้ไม่ได้ก็จะไม่ยอมไปแสวงหาอาหารและบิณฑบาตมาเลี้ยงร่างกายรูปประขันนี้อีกต่อไปจะนั่งให้มันตายที่นี่แหละท่านว่าอย่างนั้นการเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์ก็ไม่มีที่จบที่สิ้นพระองค์จะเอาให้ได้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้มันเด็ดขาดลงไปที่ว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั่นคือว่านั่งสู้ตายระวังตายกับความเป็นอยู่ถ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ตายถ้าตรัสรู้ได้ก็จะได้โปรดเวไนยทั้งหลายเมื่อนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแน่วแน่เด็ดขาดกิเลสมารสังขารมารหรือว่าพยามารท่านว่าพยามารโจมตีขี่ช้างมาลบกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นแต่ว่าสู้บารมีพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะบุญบารมีพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าทำมามากแล้วก็นานนับเป็นอสงไขยเรียกว่าสี่อสงไขยกับแสนมหากัปบุญบารมีพระองค์บำเพ็ญมานานแล้วก็เต็มที่ด้วยเจตใจของพระองค์ก็กล้าแข็งไม่ย่อท้อจนกระทั่งว่าชีวิตก็จะสละให้ได้ก การนั่งสมาธิภาวนาพระองค์ตั้งใจลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะหืดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงจึงจะลุกไปแสวงหาบิณฑบาตโปรดญาติโยมตามธรรมดาที่พระองค์ตั้งใจไว้แต่เบื้องต้นถ้าใจยังจะเลาะและหวั่นไหวตัดอะไรก็ไม่ขาดกิเลสราคะก็ตัดไม่ขาดกิเลสโทสะก็ตัดไม่ขาดกิเลสโมหะก็ละตัดไม่ขาดใจเช่นนั้นเรียกว่าไม่กล้าหาญพระองค์ยกจิตใจให้สูงส่งที่สุดเรียกว่ากำลังจิตใจของคนเราก็ตามของพระพุทธเจ้าพระสาวกก็ตาม ในขั้นที่ท่านได้ตรัสรู้นั้นแล้วว่าตั้งขึ้นมายกขึ้นมาสูงสุดละระหว่างเป็นกับตายบทภาวนาพระพุทธเจ้าเวลานั้นคือว่าพุทโธพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ตรัสพระองค์เองด้วยจะต้องตรัสไม่รู้ว่าจะเอาอุบายธรรมอันใดมาภาวนาท่านก็กำหนดจิตใจว่าอุบายใดหนอที่จะเป็นอุบายเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ความว่าอานาปานลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาคือพระองค์ฝึกจิตกับลมหายใจเข้าออกเวลาลมหายใจเข้าไปจิตใจดวงผู้รู้ก็มารับรู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปไม่ใช่ลมออกเวลาลมออกมาหายใจออกไปท่านก็กำหนดรู้ว่าอันนี้เป็นลมออกไปไม่ใช่ลมเข้าสติของพระองค์ตามระลึกในลมเข้าลมออกแต่มันออกไปแล้วก็ไม่ตามไปทำความรู้สึกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเมื่อจิตใจของพระองค์ตั้งใจสูงสุดได้อย่างนั้นไม่ให้พลั้งเผลอทุกลมหายใจเข้าออกผลที่สุดจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเรียกว่าสมถกรรมฐานจิตใจรวมลงไปได้เป็นสมาธิขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสุดอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแค่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวพระองค์ไม่ยึดไม่ถือก็ท่านตั้งใจไว้แล้วว่าตายก็จะไม่หวั่นไหวแล้วอะไรจะมาสู้ได้ไม่มีอะไรมารบกวนเจตใจของพระองค์ก็สงบระงับเยือกเย็นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในคืนวันนั้นเป็นคืนเดือน6เพ็ญเดือน8เพ็ญพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนั่นแหละการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชร แล้วจิตใจของพระองค์ก็เป็นเพชรเลวแข็งแกร่งไม่มีอะไรที่จะมาแตะต้องให้หวั่นไหวได้เราทุกคนเมื่อนั่งขัดสมาธิเพชรได้แล้วก็ให้หัดนั่งไปทุกคืนทุกคืนโดยเฉพาะเวลานี้ให้ใจเราเป็นเพชรคือว่าเข้มแข็งตัดให้ขาดชั่วระยะที่เรานึกภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี้จิตใจอันใดที่คิดแสสายออกไปภายนอกไม่ให้มันไประวังรักษานึกไว้เอาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งคือตั้งลงไปที่พุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า บรรดามนุษย์ในโลกเทวดาอินทร์พรหมในสมัยนั้นไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไปได้เรียกว่าเป็นผู้สูงสุดใจของคนสมัยนั้นก็นับถือพระพุทธเจ้าภาวนาพุทธโธลงไปจิตใจก็เย็นสบายเราทุกคนก็ให้ใจเย็นใจสบายพระพุทธเจ้าท่านสบายแล้วแต่ว่าเรายังไม่สบายตัวเราไม่สบายใจเราไม่สบายเพราะอะไรก็เพราะว่าใจมันท้อแท้อ่อนแอนึกภาวนาพุทโธก็ไม่ติดต่อไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวมันขาดเป็นช่วงๆวันนี้เวลานี้จงให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าให้มันต่อเนื่องไปเรียกว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการได้ยินได้ฟังบ้านเรือนถิ่นฐานอยู่อาศัยไม่เกี่ยวเอาพุทโธในดวงใจของเราให้ได้เมื่อเอาพุทโธพุทโธมัดจิตใจเราให้ได้จนนั่งอยู่ที่นี่ก็ลืมหมดบ้านเรือนเคหสถานลูกเต่าล้านเลนสามีภรรยาคนเกิดคนตายคนสบายไม่สบายตัดออกไปหมดพุทโธใจก็จะเย็นสบายใจเย็นสบายเรียกว่าใจชื่นใจบานท่านเรียกว่าใจเบิกบานเหมือนดอกไม้ไม่ว่าดอกไม้อะไรถ้ามันบานดอกไม้ที่หอมมันก็จะส่งกลิ่นหอมออกมาดอกไม้ที่มีกลีบมีดอกสวยงามเมื่อมันบานแล้วก็จะแสดงความสวยงามของดอกไม้ใจของผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วมาถึงภาวนานี้เมื่อใจสงบระงับใจจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสทุกลมหายใจเข้าออกใจจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องจิปาถะในโลกจะมามั่นคงอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าคือจิตใจของเรานั่นเองเจตใจของคนเรานั้นท่านว่ารวมให้มันสั้นแล้วจิตใจดวงผู้รู้อยู่แต่ดวงจิตนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีท่านให้ชื่อว่าเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อแต่จะเอาตัวตนกับจิตใจไม่ได้จิตใจนั้นท่านเปรียบเหมือนกับธาตุลมลมที่พัดผ่านไปในโลกเราเนี่ยใครจะไปจับเอาลมมาให้เป็นจริงเป็นจังไม่ได้มันไม่มีเรียกว่านามธรรมเป็นนามธรรมจิตนี่มันก็เป็นจิตดวงผู้รู้ผู้หลงอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวนี้มันอยู่ในจิตไม่มีตัว เมื่อมาอาศัยร่างกายนี้เป็นเรือนอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็ยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาได้ก็ต้องมาอาศัยรูปขันธ์แต่ในนามขันธ์ในจิตใจนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีสีแสงอะไรทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งเขาถ่ายรูปก็ได้แต่รูปตัวรูปกายนั่นแหละได้แต่เรือนใจจิตใจถ่ายเอาไม่ได้ผู้จะได้จิตใจก็ได้แก่ผู้ภาวนาพุทโธพุทโธมั่นคงในใจของตัวเองเมื่อผู้ใดภาวนาพุทโธมัดจิตใจของตัวเองหรือภาวนาลมหายใจเข้าออกมัดจิตใจให้อยู่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้นั่นแหละจึงจะเห็นจึงจะเห็นดวงจิตดวงใจได้หรือว่าจิตมันเลิกละกิเลสความโกรธออกไปได้กิเลสความโลภออกไปได้กิเลสความหลงออกไปได้ชั่วระยะหนึ่งก็จะเห็นทีเดียวว่าใจนี้สบายดีสงบดีสบายดีความทุกข์ความเล่าร้อนในตัวในกายในจิตจะหายไปแม้เจ็บไข้ได้พยาธิเต็มตัวก็จะหายไปสักพักหนึ่งเพราะจิตใจภาวนาสงบระงับมีธรรมปีติคือมีความยินดีพอใจในธรรมที่ตนปฏิบัตินึกภาวนาอยู่ความทุกข์ในร่างกายสังขารก็หายไปความทุกข์ในใจกิเลสภายในก็จะหายไปช่วงระยะหนึ่งก็จะมองเห็นว่าจิตใจของเราได้บำเพ็ญบุญกุศลมาบ้างแล้วจิตใจก็สงบระงับได้แต่บางคนก็วุ่นวายตลอดเรื่องก็คือว่ามันจิตใจนั่นแหละไม่ตั้งท่านก็สอนว่าให้ตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจหรือพระองค์เตือนว่าให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือคนเหล่านั้นเมื่อมันคิดฟุ้งซ่านไม่สงบก็มองไม่เห็นว่าตัวเองจะต้องตายอยู่วันยังค่ำตัวเองจะต้องตายทุกคืนยังลุกแต่เวลานี้บุญมันยังรักษาอยู่โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเบียดเบียนบีทาพอมีลมหายใจเข้าออกได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวบุญยังมีหรือเราไม่ตายเสียตั้งแต่วานนี้วันนี้เรายังได้มาภาวนาพุทโธพุทโธในใจในถ้ำผาปองอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นเมื่อบุญกุศลอันนี้เราได้ลำลึกขึ้นมาได้ก็ให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติหรือว่านึกได้ทุกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนใจที่นึกนั้นเจริญนั้นได้รับความสงบระงับสลดสังเวชในชีวิตของตัวเองมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องลำบากเพราะใจไม่หยุดใจไม่อยู่ใจไม่นิ่งใจไม่ดักไม่นิ่มใจไม่เป็นดวงเดียวเราก็รวมใจของเราลงไปเอาให้มันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไม่มีสองถ้ามีสองก็ยังไม่เป็นหนึ่งมีพุทโธอันเดียวนั่งก็ภาวนาพุทโธยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปมาที่ไหนไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธไปไปรถไปลานั้นอย่าเข้าใจว่าสบาย เราคิดไม่ถึงคิดไม่เห็นว่าคนในยุคนี้สมัยนี้นั้นอุปัทวเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาอุปัทวเหตุในท้องในถนนหนทางอายุสั้นพลันตายเมื่อขึ้นรถขึ้นลาท่านให้ภาวนาเอาจริงเอาจังกันพุทโธในใจเรื่อยไปภัยอันตรายต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นต่างหากว่าเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดถ้าบุคคลที่อยู่ในนั้นพร้อมเพียงกันเจริญภาวนาพุทโธแคล้วคลาดจากภัยพิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นมาให้ปรากฏการแก่คนทั้งหลายแล้วเราให้พากันตั้งใจบริกรรมพุทโธในใจจนจิตใจสงบระงับจะเห็นด้วยตนเองทีเดียวว่ามันแคล้วคลาดจากภัยพิบัติได้ไม่ต้องสงสัยหน้าที่ของเราก็เป็นหน้าที่บริกรรมภาวนาเอาองค์พุทโธมาเป็นที่ตั้งไม่เอาสิ่งฟุ้งซ่านมาเป็นที่ตั้งเมื่อจิตของผู้ใดนึกน้อมตั้งใจได้ใจก็เย็นสบายได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอันความทุกข์ร้อนใดๆที่บังเกิดมีขึ้นก็จะค่อยบรรเทาเบาบางไปด้วยเตชานุภาพภาวนาที่เราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติบูชาพร้อมด้วยกายวาจาจิตน้อมนึกลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์สาวกเป็นสรณะที่พึ่งจริงๆยังมีชีวิตอยู่ก็นึกถึงเจริญถึงเอาคุณพระมามัดจิตใจไว้เจตใจมันก็ย่อมมีความสงบระงับได้ถ้าสงบได้เมื่อใดเราจะมองเห็นว่าอันความทุกข์ความเดือดร้อนที่ใจไม่สงบใจดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานั้นเป็นทุกข์เป็นร้อนช่วงใดที่เราภาวนาไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงเข้ามานอนอยู่ในใจเราไล่มันออกไปใจก็แจ้งใสสว่างเป็นสุขเนวพุทโธบันโดมันดาลให้มีความสุขธัมโมบันโดมันดาลให้มีความสุขสังโฆบันโดมันดาลให้มีความสุขความสุขสงบเยือกเย็นมันมีอยู่ในใจทุกๆคนไม่ใช่ไปสุขสบายอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นมันสุขสบายอยู่ในใจของตัวเองเพราะใจเรานึกภาวนาพุทโธมันเต็มที่เวลาใดมันก็สุขสบายขึ้นมาในนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนร้องไห้น้ำตาไหลก็จะหายไปเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไม่ได้คนเกิดมาย่อมมีเวลาแก่เมื่อคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บย่อมมีคนที่เกิดมาแล้วผลสุดท้ายเมื่อแก่ชราง่อมเต็มที่ก็ไม่มีทางไปเรียกว่าตายอันความตายนี้มนุษย์คนเราใครก็หวาดสะดุ้งไม่ต้องการความตายแต่ทั้งๆที่คนเราไม่ต้องการความตายมันก็ตายอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเมื่อรวมความเป็นส่วนมากแล้ว คนเราในโลกที่เกิดมาแล้วหลายพันล้านนี่แหละมีตายทุกชั่วโมงมีตายทุกวันมีตายทุกคืนมีตายทุกเดือนมีตายทุกปีตายทุกชั่วโมงตายทุกนาทีตายทุกวินาทีเมื่อกล่าวส่วนรวมก็คือว่าเขาตายอยู่ตลอดแต่เราก็ยังภาวนาพุทโธได้อยู่เพราะยังไม่ตายแต่ความตายของสัตว์ทั้งหลายนั้นจนไม่มีระยะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายแต่ความตายนั้นยังไม่มาถึงเราก่อนเข้าใจว่าเป็นสุขสบายอยู่ถ้ามันมาถึงเข้าแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เหมือนคำพูดคำพูดในว่าตายตายคิดว่าตายตายเนี่ยมันยังไม่ถึงความตายเวลาความตายมาถึงเข้าถ้าว่าร้อนก็เรียกว่าร้อนถึงตายถ้าว่าหนาวก็เรียกว่าหนาวถึงตายทุกกายก็ทุกถึงตายทุกใจก็ทุกถึงใจล่ะเวลาตายเรียกว่าสูงสุดเป็นยอดไม้ล่ะฉะนั้นถ้าใครเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายแล้วก็ต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมีเวลาเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติการภาวนาพุทโธในใจเอาจงจนได้จิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ลุ่มหลงไปตามลูกตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพราะว่าความตายไม่ได้ยกเว้นความตายนี่เป็นเสนาใหญ่เรียกว่าเป็นพญาใหญ่บังคับเอาเลยคนไหนที่จะตายแบบไหนเมื่อถึงเวลาบังคับให้ตายอย่างคนที่เกิดอุปัทวะเหตุเรียกว่าบังคับให้ตายแน่เจ้าของเองจะไม่อยากตายมันก็ตายได้บังคับเลยเรียกว่าพยามัจจุราชคือความตายนี่ใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์นี้อะไรมากั้นกลางไม่ได้ใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์ใดมาต่อสู้กับพยามัจจุราชคือความตายย่อมไม่ชนะตายลูกเดียวมรณังเมภาวิสติให้พากันนึกถึงว่าตัวเรานี่แหละต้องตายเมื่อตัวเราตายได้ลูกเต่าล้านเหลนสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดก็ตายมาให้เราเห็นคนเหล่านั้นเขาไปไหนเขาก็ตายใกล้เข้ามาพ่อแม่ของเราก็ตายให้เห็นญาติพี่น้องที่เกิดร่วมท้องพ่อแม่เดียวก็ตายให้เห็นก็มีเกิดมาเป็นลูกพ่อแม่ยังไม่ตายลูกตายให้เห็นก็มีเรานี่แหละจงพากันนึกเจริญว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายเวลานี้มันยังไม่มาถึงยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ชีวิตของคนเราอายุจริงๆมันไม่ใช่วันคืนเดือนปีเป็นอายุอายุของคนเราก็คือลมหายใจยังอยู่นี่แหละถ้าลมหายใจหมดสูดเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายหมดชีวิตหมดอายุหมดบุญแต่ยังลมเข้าลมออกอยู่ยังเป็นบุญอยู่จิตใจก็อยู่ภายในตัวนี่แหละลมหายใจก็มีอยู่เนื้อพุทโธในใจให้จิตใจเราได้รับความสงบระงับเยือกเย็นสบาย ไม่ต้องไปโกรธให้ใครไม่ต้องไปโลภอยากได้ของใครจงนึกถึงมรณะภัยคือความตายของสัตว์โลกภายนอกคนอื่นสัตว์อื่นแล้วก็นึกถึงตัวเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี้ก็จะต้องตายอย่างเขาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ตายเราก็จะต้องตายอย่างนั้นแต่ว่าถ้าถึงเวลาตายเราจะไปนึกเจริญเวลานั้นไม่ได้เราต้องนึกภาวนาไว้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจึงจะทันการเวลาเวลาตายมาถึงเข้ามันเรียกว่าไม่มีช่องว่างที่จะภาวนาเจ็บก็อยู่นั้นปวดก็อยู่นั้นร้อนหนาวอยู่นั้นหมดจิตใจก็ทุรนทุรายเดี๋ยวอยากลุกเดี๋ยวอยากนั่งเพราะใจมันก็เป็นทุกข์กายมันก็เป็นทุกข์